wszelką przygodzie, rób to się bawić chce. Niech będzie ostrzeżony, bezpieczeństwo liczy się. Proszę was, dzieci, uważajcie. Niebezpieczeństwo to... Widzę tylko cienie i odbicia świateł. Śpi spokojnie, potwór dzisiaj wyjdzie z szafy. Wcale nie przeszkadza mi, że w domu straszy. Do tego jeszcze ktoś się kręci pod tarasie. Winchester na ścianie, naboje trzymam w szufladzie. Biorę to duże na łanie w obronie własnej, kochanie. Nic mi nie straszne, za długo żyję w Warszawie. Normalnie wszystko się dzieje koło mnie. Skubi by nie dał rady, kudłaty by nie dał rady. Od zawsze zahartowany, rejon jest pojebany. Okna zabite dechami, łażą tu zombie nocami. Turyści w gacie zesrani, a my z ziomkami po prostu przygotowani. Nie bójcie żaby, chłopaki, dopiero wszystko przed nami. Choć dookoła się pali, my damy radę. Nasze t-shirty dziurawe, kule odbite od stali. Przyjedź tu z gangiem, złożymy z was origami. Byłem na dnie, teraz już wiem, nie boję się. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Wszystko złe, co się kończy źle. Byłem na dnie, teraz już wiem, nie boję się. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Wszystko złe, co się kończy źle. Za oknem cienie miasta w księżyca po świecie. Śpi spokojnie, potwór zniknął, pasztata zamyka szafę. Nasze mieszkanie w oknach kraty. Kochanie, nikt się nie włamie, może śnić twój sen jak diament u karaty. Jestem na straży, cokolwiek się zdarzy. Złe plany, dobrzy ludzie, świat wybrukowany intencjami. W sejfie karabin, w sercu granic. Spróbuj zakłóć spokój, zamiast herbatą będę częstować ich nabojami. Nic mnie nie rusza, od dziecka płynie łódź we krwi. Zombie budzą się w centrach, zmierzają w strony przedmieści. Spiderman nie dałby rady, Superman nie dałby rady. Padają strzały uzbrojeni po zęby. Z ziomkami przygotowani na drani. Celownik z kalibrowany. Czekamy na ciebie pod drzwiami, na ścianach ślady. Po kulach nie zrobię z siebie ofiary. Nie straszny nam kanibali z przyjeźdźu ze swoim gangiem. Zrobimy z was origami. Byłem na dnie, teraz już wiem, nie boję się. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Wszystko złe, co się kończy źle. Byłem na dnie, teraz już wiem. Dobre, co się dobrze kończy. Wszystko złe, co się kończy źle. Byłem na dnie, teraz już wiem, nie boję się. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Wszystko złe, co się kończy źle. Byłem na dnie, teraz już wiem, nie boję się. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Wszystko złe, co się kończy źle.